piszkos a talpad, és mindent összepracsipracsizulna le. Na nézd meg! Beh, tocco da barompi. Aí você acha. Thank you. Kolej maczka.